zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kary więzienia w zawieszeniu dla organizatorów tragicznych otrzęsień na uczelni w Bydgoszczy. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 42-letni mężczyzna zastrzelił rano w szpitalu w Ostrawie 6 osób. Nie będzie trzęsienia ziemi w spółkach Skarbu Państwa, mówi szef nowego ministerstwa. Jest wyrok w sprawie tragicznych otrzęsień na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 4 lata temu zginęło 3 studentów. Dla oskarżonych, ówczesnego rektora, przewodniczącej samorządu studenckiego i szefa firmy ochroniarskiej, sąd orzekł kary więzienia w zawieszeniu. Byłego prorektora do spraw studenckich uniewinnił. Najsurowszy wyrok, bo roku więzienia w zawieszeniu usłyszała Ewa Rzet, sędzia Krzysztof Dadeło. Organizowała, nie dopełniając obowiązków ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Winnym tej tragedii według sądu jest też Antoni B., ówczesny rektor uczelni. Został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nie dopełnił ciążących na nich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie uczelni. Za zabezpieczenie imprezy odpowiedzialna była firma ochroniarska. Na jej czele stał akurat Andrzej Z., skazany na 8 miesięcy więzienia. W zawieszeniu. Brak reakcji na stan nadmiernego zagęszczenia przyczynił się do powstania sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia wielu osób. Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Piotr Kasowski, prawdopodobnie nie będzie zaskarżać tego wyroku. Obrońcy oskarżonych, a także prokurator rozpatrują apelację. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Czeska policja bada motywy zamachowca, który rano w szpitalu w Ostrawie zastrzelił 6 osób. Po kilku godzinach ukrywania się mężczyzna popełnił samobójstwo. 42-letni budowlaniec od 1,5 miesiąca był na zwolnieniu lekarskim. Niedługo po godzinie 7 otworzył ogień na ambulatoryjnym oddziale urazowym. Zginęło 6 osób, 2 zostały ranne. To najtragiczniejsza strzelanina w Czechach od 4 lat, gdy sprawca zastrzelił 8 osób w restauracji w Uherskim Brodzie i także popełnił samobójstwo. Nie będzie nagłych zmian w zarządach spółek Skarbu Państwa. Wicepremier i minister aktywów państwowych powiedział, że nie jest to celem nowego ministerstwa. Jacek Sasin dodał, że rządowa kontrola jest permanentna, a powołanie nowego ministra nie powoduje wprowadzenia specjalnych procedur. Kontrola była realizowana przez ostatnie 4 lata i to była realizowana dobrze, bo wskazuje na to wyniki tych spółek. One są znacząco lepsze niż w czasach rządów naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a to pokazuje, że zarządzanie tymi spółkami, a również nadzór właścicielski dotychczas, dopóki nie powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, było wykonywane bardzo dobrze. Co do planów połączenia Orlenu i Energii, wicepremier zaznaczył, że nastąpi to dopiero po ocenie finansów Energii i przeanalizowaniu skutków połączenia tych spółek. System zbierania informacji od tzw. anonimowych sygnalistów uruchomił UOKiK. Zgłaszanie nieprawidłowości ma być teraz łatwiejsze. Możliwe będzie m.in. dołączenie dokumentów, na przykład zdjęć czy skanów, mówi szef urzędu Marek Niechciał. To jest bardzo ważne, żeby móc później zadziałać już z pełną siłą, czyli na przykład łącznie z przeszukaniem, a żeby mieć możliwość przeszukania, musimy mieć zgodę sądu, więc te informacje, te materiały, na podstawie których uzyskujemy zgodę sądu, muszą być odpowiednio dobre. Każdy, kto chce zawiadomić UOKiK w jakiejś sprawie, może to zrobić poprzez stronę internetową urzędu. Ministrowie środowiska z całego świata włączyli się w negocjacje na szczycie klimatycznym COP25 w Madrycie. Chodzi o kwestie, których nie udało się rozstrzygnąć w ubiegłym tygodniu. Polskę reprezentuje wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Ministrowie, nie mamy czasu, potrzebujemy waszych decyzji, potrzebujemy waszego przywództwa, mówiła sekretarz wykonawcza ONZ do spraw zmian klimatu Patricia Espinoza, witając przedstawicieli resortów z niemal 200 państw. Każdego roku na szczytach klimatycznych ONZ mówi się, że okno możliwości może się szybko zamknąć. Ministrowie, drodzy przyjaciele, okno możliwości zamyka się teraz. Negocjatorzy w tym roku skupiają się na wypracowaniu reguł globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Rozmowy są niełatwe, ale jest szansa na porozumienie, przyznaje wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Wydaje mi się, że na tą chwilę możemy nadal liczyć na dobry wynik we wszystkich kwestiach jeszcze otwartych, ale oczywiście dopóki wszystko nie zostało sfinalizowane, to takiej 100% pewności mieć nie możemy. Konferencja klimatyczna potrwa do piątku. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. To był popis Arkadiusza Milika w Lidze Mistrzów. Polak wrócił po kontuzji i strzelił 3 gole w meczu Napoli z Genk. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego, także z Piotrem Zielińskim w składzie, wygrała 4-0 i pewnie awansowała do 1/8 finału. Podobnie jak Liverpool. Obrońcy tytułu pokonali na wyjeździe Red Bull Salzburg 2-0 po golach Keita i Salaha. O 21:00 rozpoczęły się kolejne spotkania, w tym najciekawszym na San Siro. Inter gra z Barceloną, Nerazzurri, by myśleć o awansie, muszą wygrać. Na potknięcie Interu liczą piłkarze Borussii Dortmund, przy okazji muszą pokonać Slavię Praga, na ławce rezerwowych Łukasz Piszczek. W innych ciekawych spotkaniach Ajax gra z Walencją, a Chelsea z Lille. Z piłkarskiej Ligi Mistrzów do siatkarskiej to nie był udany wieczór dla Werwy Warszawa Orlen Paliwa. Przegrali na wyjeździe z Benfiką Lizbona 1-3 i mają na koncie w tych rozgrywkach zwycięstwo i porażkę. Może lepiej wypadną mistrzowie Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z Knak Roselaar. Jest dobrze. Pierwszy set wygrany z Belgami pewnie 25-17. Dobrze wieczór w Lidze Mistrzów. FIBA będą wspominali koszykarze Anwilu Włocławek. Wygrali u siebie z niemieckim zespołem Rasta Vechta 103-92. Po 8 kolejkach mistrzowie Polski mają 4 porażki i 4 zwycięstwa na koncie. Kolejne zwycięstwo mogą sobie zapisać w lidze piłkarze ręczni PGE Vive Kielce. Pokonali w Zabrzu Górnika 34-27 i zasłużyli na pochwałę trenera Tałanta Dusiebajewa. Оба два зеспола барзу файно играли в первой половине. Было такое файное видовиско, где атак доминовал над оброном. Я мыслю, что такие бомбы жуцал чи Шлютерс, чи Шичко. Але потім трохи помог нам Матеуш Корнецький. І великі гратулації для хлопаков. Вже якщо цілий меч барзу файно повалчили і заслужено виграли. W lidze hokeja na lodzie grali awansem w meczu 37 kolejki. Trwa kiepska passa GKS-u Jastrzębie, który przegrał 3 mecz z rzędu, tym razem u siebie po rzutach karnych z Komarch Krakowią 2-3. Liderem pozostaje GKS Tychy. Tyle samo punktów ma Jastrzębie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodnich krańcach może padać deszcz ze śniegiem lub śnieg, miejscami mgła powodująca szać. Temperatura w całym kraju nie przekroczy zera. Środa pochmurna, lekko popada na nizinie szczecińskiej, a na Lubelszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Suwałkach i Zakopanem -1, +1 w Gdańsku, Lublinie i Jeleniej Górze. W Poznaniu, Krakowie i Warszawie 2, a w Szczecinie i Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. Wielkie serce ma. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Teraz także na winylu. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dziś wielki dzień, bo Polka odebrała literackiego Nobla. Gratulujemy po raz kolejny i jeszcze wiele razy będziemy gratulować. I cieszymy się wszyscy. To dobry dzień dla polskiej kultury, dla polskiej literatury. 10 grudnia 2019. Ten dzień już przechodzi do historii i to jest 5. literacka nagroda Nobla w naszej historii literatury. To też robi z nas naprawdę literacką potęgę, można powiedzieć, bo należymy już w tej chwili do tej ścisłej czołówki najchętniej nagradzanych przez Akademię Szwedzką krajów. I oczywiście o literackich Noblach będziemy dziś rozmawiać. Ja nazywam się Mariusz Cieślik, a moimi gośćmi są Leszek Bugajski, krytyk literacki. Dzień dobry. I w studiu Polskiego Radia w Łodzi profesor Tomasz Bocheński. Dzień dobry Państwu. Ponieważ tak się złożyło, że poprzednio Nobla dostawało dwoje wybitnych poetów, to tak się też dobrze składa, że ich wiersze się pięknie dało zaśpiewać. Mnie szczególnie podoba się ten wiersz w tym wykonaniu. To jest Atlantyda w wykonaniu Grzegorza Turnała. Tekst oczywiście Wisława Szymborska. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor, wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt, na tej plus minus Atlantydzie. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam. Tak, Wisława Szymborska, wykonanie Grzegorz Turnał, Atlantyda, autorstwa naszej noblistki. Ten tydzień upłynął pod znakiem Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. Dziś ona tę nagrodę odebrała, a w sobotę mogliśmy posłuchać jej bardzo dobrej, chcę podkreślić, bardzo ciekawej i wydaje mi się, jakby to powiedzieć, niezwykle współczesnej mowy noblowskiej, w której noblistka, wydaje mi się, postawiła bardzo ciekawą tezę dotyczącą współczesnej literatury i wspólnie z Państwem, i wspólnie z naszymi gośćmi chciałbym teraz posłuchać moim zdaniem kluczowego fragmentu tej mowy. Myślę, że czeka nas przedefiniowanie pojęcia realizmu i poszukiwanie takiej jego odmiany, która pozwoliłaby nam przekroczyć granice naszego ego i przeniknąć przez ten szyboekran, przez który widzimy dziś świat. Potrzeba rzeczywistości jest dziś przecież obsługiwana przez media, portale społecznościowe, bezpośrednie relacje w internecie, jak ta tutaj. Może to, co nieuchronnie nas czeka, to jakiś neosurrealizm, na nowo rozłożone punkty widzenia, które nie będą się bały zmierzyć z paradoksem i pójdą pod prąd wobec prostego porządku przyczynowo-skutkowego. O tak. Nasza rzeczywistość już dziś stała się surrealna. Jestem też pewna, że wiele opowieści domaga się przepisania w nowych intelektualnych kontekstach, inspirując się nowymi teoriami naukowymi. Ale równie ważne wydaje mi się ciągłe nawiązywanie do mitu i całego ludzkiego imaginarium. Taki powrót do zwartych struktur mitologii mógłby przynieść jakieś poczucie stałości w tym niedookreśleniu, w którym dziś żyjemy. W tym niedookreśleniu, w którym dziś żyjemy, fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. Bardzo mocno zabrzmiało to wezwanie do nowego realizmu. Wydaje mi się, Olga Tokarczuk przytaczała tam rozmaite przykłady tego, jaki kłopot mamy dziś z zacieraniem się granic rzeczywistości. Mówiła o fake newsach, mówiła o tym, jak zmienił świat internet. I tak pomyślałem sobie, że historia polskich Nobli zaczynała się od wielkich pisarzy realistów, od Henryka Sienkiewicza na samym początku XX wieku i w latach 20. Władysława Reymonta. A dzisiaj mówimy o tym, że ten realizm, który już znaliśmy, należy do przeszłości i chyba Olga Tokarczuk ma rację, Tomasz Bocheński. No ma rację, dlatego że współczesna rzeczywistość jest nieustannie opakowywana przez frazesy, przez formy sprzedaży. No i te formy sprzedaży przybierają też kształt ikon niesłychanie fascynujących wirtualnego świata. Ogromna część osób w tej chwili nie dotyka rzeczywistości, jest nieuważna, uczy się znowu uważności, żeby przyglądać się przedmiotom i rzeczom. Więc w tym sensie potrzeba, czy realizmu, to jest inne pytanie. Rzeczywiście realność uciekła i czy realizm w ogóle jest dzisiaj możliwy, to jest osobne pytanie. Jakim językiem mielibyśmy przebić tę wirtualną osłonę, która sprawia, że wszystko prezentuje nam się w reprezentacjach, w przedstawieniach, czyli w czymś wtórnym wobec tego, co rzeczywiste. Więc ja zgadzam się z tą tezą, choć oczywiście dyskutowałbym z tym lekarstwem, który Olga podaje, czyli z mitem. No tak, to tam jest jeszcze dużo rozmaitych tropów innych. To jest jeden z tych tropów, które ona podaje. Natomiast to jest oczywiście niebywałe zupełnie wyzwanie dla pisarza realisty, bo przy wszystkich właśnie zastrzeżeniach, które sama Olga Tokarczuk czyni, no ona jest pisarką realistyczną. Choć właśnie w jej przypadku odwoływanie się do mitu jest właściwie nieustanne. To znaczy, to ta literatura na takich dwóch biegunach się opiera. Leszek Bugajski. No moim zdaniem to mit w jej ujęciu to jest, czy to nawoływanie do mitu, to jest jakby poszukiwanie jakiejś, no mówiąc umownie, skały, na której się może literatura i te wszystkie wyobrażenia literackie przedstawiane w utworach mogłyby się opierać, bo to są w końcu te elementarne historie, które są do opowiedzenia i których właściwie cała ta fake newsowa, mówiąc umownie, otoczka nie zabija, że one gdzieś tam są fundamentem literatury, kultury i to jest, i ona jakby nawołuje do powrotu, do tego wsparcia się na tym, bo moim zdaniem ona w którymś momencie chyba spostrzegła, że za daleko odeszła ona i my wszyscy od tego, choć ona jakby nawraca w swojej twórczości. Bo ona dla mnie jest taką pisarką, która bez przerwy szuka kontaktu z tym, co się dzieje w świecie, że ona nie jest, powiedzmy, zamknięta w swoim prywatnym świecie gdzieś tam wyobraźni, tylko że ona jakby cały czas goni za tym, co się dzieje w świecie i próbuje to... Chce uchwycić świat na gorąco. Chce uchwycić świat na gorąco i opisać. I być może, że w którymś momencie doszło do niej, że być może brakuje jej języka, może tego jest za dużo, żeby to ująć literackimi środkami, stąd takie to odwołanie. No bo co to mit jest? No mit to jest tak w takim najprostszym, trywialnym rozumieniu historia ociosana z nadmiaru szczegółów i takich ornamentów. Jest to takie wyjęcie istoty zdarzeń. I być może, że... Metaforyczne i powtarzalne. No tak, no przez to jest to powtarzalne, że to jest ograniczone, że tak powiem, no. Tam mówi Olga Tokarczuk bardzo ciekawą rzecz w tej mowie noblowskiej a propos cały czas tego, o czym mówimy, czyli realizmu i realności, i faktów, i fikcji. Mówi tak, że ciągle pytają mnie czytelnicy, czy to, co ja napisałam, to jest prawda, czy to są fakty. I kłopot polega na tym, że już nawet fakty nie są prawdziwe. To jest jakby dalszy ciąg tego rozumowania i mówi też tam, że no wobec naporu nowych technologii literatura musi znaleźć jakiś sposób mówienia do czytelnika. Literatura ta, która przez duże L, taka jak właśnie jej książki, czy też książki kilkunastu pewnie innych wybitnych polskich autorów, które mierzą się po prostu z podstawowymi pytaniami, na które ludzkość cały czas szuka odpowiedzi. I ta literatura musi znaleźć nowe sposoby wyrażania. Pytanie, czy jest w stanie, Tomasz Bocheński? No raczej chodzi o nieco inną sytuację, o to, żeby literatura nadal była formą poznania, czyli wyprzedzała swój czas i mogła opisać nie to, co znane i to, co wypowiadane w setkach form, tylko żeby znalazła swój język i swoją formę, która wyprzedza życie pisarza i wyprzedza naszą epokę. No, w tym sensie ta wielka literatura, o której pan mówi, to jest ta, która przeżywa samą siebie. Więc Olga Tokarczuk nieustannie przetwarzała modne dyskursy współczesne, szukając w nich tego, co opiera się czasowi. Czy to się udało, to jest inna sprawa w ogóle. To właściwie trudno nam dzisiaj ocenić. Przeważnie pisarz jest kimś, kto nie nadąża za swoją wielką literaturą. To nie jest ktoś, kto do końca wie, co z tego wynika. Więc ja jeszcze nie wiem, co będzie z tymi książkami, które mówią o istotnych problemach współczesności. Tu chciałbym powiedzieć o takiej kwestii, która jest zupełnie zagadkowa. To znaczy, Olga Tokarczuk jest bardzo ciekawa w języku angielskim. W języku polskim ona dużo traci jako pisarka języka polskiego. Jej formy intelektualne czy formy powieściowe są intrygujące w przekładzie, kiedy zgubimy całą masę tego szumu, który należy do współczesności. I dobrze ją zobaczyć właśnie z tej perspektywy obcej. No to też bardzo się te książki w świecie anglojęzycznym podobają, zwłaszcza Bieguni, którzy są taką próbą metafory no tego świata, w którym żyjemy. Świata, gdzie powiedziałbym, nic nie jest dane raz na zawsze i całe życie jest wędrówką. To właściwie o tym jest ta książka. A teraz... Jeśli mogę panu wejść w słowo na chwilkę, tak? W tych Biegunach. Ona zastosowała taki chwyt, który jest sednem literatury, bo w Biegunach przecież ona jest bohaterką w dużej części. Ona z przeszłości, która marzyła cały czas o objechaniu całego świata, tym gorączkowym odwiedzaniu miejsc, które się przeobraziło w plagę współczesną i w turyzm. Więc w jakimś sensie jej naiwne pragnienia z młodości zostały sprawdzone, sfalsyfikowane. Okazały się na swój sposób trywialnym dokładaniu chaosu i hałasu do współczesnego świata. No o tym też jest ta książka. Więc ona jest bohaterką, która mądrzeje dzięki swojemu pisaniu w Biegunach. Chciałbym jeszcze teraz, bo dużo powiedziano o nagrodzie dla Olgi Tokarczuk i dużo i słusznie, bo naprawdę mamy powody, żeby się cieszyć z tej nagrody. No teraz mamy dla państwa raczej złą wiadomość, no bo jeśli chodzi o statystyki, no to nie chciałbym być złym prorokiem, ale no, najbliższe 20 lat raczej kolejnego Nobla nie będzie, a może i dłużej. Pierwszy polski Nobel to jest, szanowni państwo, rok 1905, Henryk Sienkiewicz. Ostatni, 2018 powiedzmy, czyli w tym roku wręczony za 2018 rok. No i pomiędzy tymi datami były tylko trzy jeszcze Noble. Czyli wymieńmy po kolei. Władysław Reymont, Czesław Miłosz, to już jest rok 80. i Wisława Szymborska, już po połowie lat 90. Te dwa ostatnie są dosyć blisko siebie, ale i to też jest tak, że w szczególnych okolicznościach historycznych zazwyczaj te Noble się pojawiają. Dlatego ciekawe jest to, że ten pierwszy polski Nobel był dla wielkiego pisarza realisty, a ostatni, no ostatni, który został przyznany, mam nadzieję, że będą kolejne jednak, też jest dla pisarki no jednak realistycznej, która już wie, że z tym realizmem, który był no podstawową techniką literacką, jest jakiś kłopot i że ten realizm zmienić się musi. I każdy z tych poprzednich Nobli też miał bardzo ciekawy kontekst. Na przykład Henryk Sienkiewicz, którego dziś troszkę się chyba lekceważy, mam wrażenie, w sensie w kołach, nazwijmy to, intelektualnych, jako pisarza jednak drugorzędnego, jak o nim napisał Gombrowicz, wtedy był jakąś absolutną gwiazdą światowej literatury, tak należałoby powiedzieć. Ponieważ wydał Quo Vadis, które podbiło świat. Leszek Bugajski. No ale no wiadomo, że Quo Vadis jest to opowiastka taka no o miłości, o walce, o tym. Znaczy jakby no jest to proza w moim odczuciu rozrywkowa, co by tu nie mówić. Tak samo jak trylogia. Wiem, że się narażę tutaj na straszne ataki, ale jakby to takie jest pisarstwo no rozrywkowe. No już nie chcę mi się tu wchodzić w to głębiej i objaśniać, ale tam przecież język jest prosty, nieskomplikowany. Wszystko to, no, krążą te legendy, że to było tam pisane w odcinkach, jakoś tam... Trylogia była pisana w no odcinkach. No właśnie. Znaczy, no, Quo Vadis moim zdaniem jest to bardzo fachowa robota, drugorzędna robota literacka. O. Powiedziałbym, że to jest też jest taka teoria, że Quo Vadis jest jakby sposobem na przepisanie trylogii na język zrozumiały dla świata. To znaczy taką przygodową literaturę historyczną na sposób, który zrozumieją Amerykanie, Francuzi, Niemcy. Ja powiem Państwu, co jest niewiarygodne wręcz, że ta książka w tamtych czasach, czyli początek XX wieku, przetłumaczona została na 30 języków i w samym świecie anglosaskim sprzedano 2 miliony egzemplarzy. To są w ogóle ilości niewyobrażalne. Nawet dziś to są ogromne ilości. A co dopiero wtedy, kiedy no, ludzie byli znacznie... Nie wszyscy umieli czytać i ludzie byli znacznie ubożsi. No bo to trzeba sobie wyobrazić też, w jakim to momencie trafiło. To był początek, przełom wieków znowu. Znowu były te nastroje takiego oczekiwania nie wiadomo na co, lęku przed przyszłością. Tam powiedzmy trwały jakieś rewolucje przemysłowe, przemiany, proletariat się rodził, burzył, no to wszystko ludzie szukali jakby takiego odwołania do korzeni, do czegoś stałego, a to była powieść sprawna, atrakcyjna dla czytelnika o początkach naszej kultury, o tych, kiedy właściwie świat był też paskudny, bo się jednych tępiło, ale to już było opanowane, ułożone, stamtąd się wywodzą wszystkie, cały nasz system wartości i tak ludzie po to tam sięgali moim zdaniem, stąd jest taka popularność. No a poza tym, że to było, no czytało się. Profesor Tomasz Bochański. Ach, teraz. No powiem. Naraził się pan, naraził mi, mnie się pan naraził. No domyślam się. Czytanym tak powierzchownie bardzo. I no, wcale tak nie było. Przecież to nie tylko Quo Vadis zdecydowało o tej nagrodzie. Zdecydował przecież Potop, w którym Sienkiewicz przedstawił Szwedów w sposób w miarę obiektywny. To się bardzo w Szwecji podobało. To nam się wydaje, że to jest historia malowana. Quo Vadis, jeśli odrzucimy ten element historii, w którym Sienkiewicz sentymentalnie wyobraża chrześcijaństwo jako nową ideę, które zniszczyło starożytny Rzym, to Quo Vadis nadal jest fascynującą książką o charakterze historiozoficznym, nie tylko przygodowym. Inaczej nie byłaby tyle razy filmowana, wystawiana, przetwarzana i tak dalej. Do tego tam jest postać, która Sienkiewiczowi się wymknęła, czyli postać Petroniusza, tak współczesnego dandysa w stylu Oscara Wilde'a, człowieka, który kocha tylko estetyzację życia. To Sienkiewiczowi wydawała się okropna postać, ale on ją tak przedstawił, że jest fascynująca i właściwie dominuje tę powieść. Ale też można powiedzieć coś więcej. Tak? Ona dominuje XX wiek w gruncie rzeczy, dominuje nawet XXI. Zepsucie. Taki postać tak czystości, w której chodzi tylko o przyjemność, tak, i o rozkosz, i o taką błazenadę, która jest połączona z pseudosuwerennością na dworze Cezara. To wszystko nadal jest niesłanie interesujące. Za to spada oczywiście ten sentymentalny element słowiański, tak, który jest w wielu tekstach Sienkiewicza. W ogóle Sienkiewicz to pisarz niedoceniany również przez Gombrowicza. Ja zaryzykuję tezę, że Sienkiewicz jest o wiele ciekawszym narratorem niż Gombrowicz, o wiele bardziej utalentowanym. I Gombrowicz musi bardzo dużo dodać idei, żeby sprostać Sienkiewiczowi jako autorowi. No, Gombrowicz to jest jeden z tych polskich autorów, którzy, no to też trzeba dodać, którzy chyba mieli realne szanse na Nobla i z jakichś powodów tutaj w tym przypadku niestety ciężkiej choroby, która przerwała jego no, światową karierę, kiedy ona się właściwie na dobre zaczęła i szybko zabrała Gombrowicza z tego świata, tego Nobla nie było, a wydaje się, że mógł być. bo na pewno jest to pisarstwo, które na taką nagrodę zasługuje. Ale jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć a propos Sienkiewicza, bo ja się nie zgadzam z Leszkiem Bugajskim również. To znaczy, akurat nie jestem wielbicielem powieści Quo Vadis, natomiast uważam, że sama trylogia wykroczyła zupełnie poza granicę literatury, co się właściwie niewielu twórcom udało. Są takie świadectwa z końca XIX wieku i początku XX, że to była pierwsza lektura ludzi, którzy w ogóle uczyli się czytać. Pierwsze pokolenie jako tako wykształconych chłopów uczyło się właśnie często na trylogii czytać i uważało to za piękną opowieść o polskiej przeszłości i to czyniło ich często obywatelami. Jest mnóstwo takich świadectw, to jest bardzo ciekawe. A druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że mówimy tu o tym wątku politycznym. Ta historia pierwszych chrześcijan w tamtych czasach interpretowano jako alegorię Imperium Rzymskiego, które po prostu uciska Polaków. Bo zawsze te nagrody mają jakiś taki ważny, powiedzmy, polityczny, czy też światopoglądowy kontekst. I tutaj ten kontekst był taki dodany. No więc ja na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że mój ojciec uważał Sienkiewicza za boga literatury, w związku z tym ja zdecydowanie stawiałem opór i dotąd mi to zostało. To wybaczamy Leszkowi Bugajskiemu, ale pan profesor Tomasz Bocheński chciał coś jeszcze powiedzieć o tym wątku historiozoficznym na pewno. No tak, Sienkiewicz przecież nie przewidywał tego, czym będzie jego opowieść w przyszłości. Jeśli na przykład poczytamy sobie listy z Ameryki, one są niesłychanie przenikliwym, nowoczesnym obrazem amerykańskości, która również niszczy kultury pierwotne, indiańskie. Jeśli znowu trzeba wyrzucić jakąś część z tej opowieści, te opisy polowań Sienkiewicza, ale z innej strony to jest fascynujący obraz wolności, prerii, swobody, niezależności, które potem Sienkiewicz przenosi na nasze kresy wschodnie. Jeśli tak czytamy tę opowieść, no to dzisiaj listy z Ameryki są opowieścią o utraconej pierwotności, o utraconej wolności, tak, tej wolności od państwa. Więc on nadal daje się czytać pod warunkiem, że zdejmiemy z niego znowu to upraszczające opakowanie, które przylgnęło. Między innymi Gombrowicz był przecież. Nie wiem, czy nie głównie Gombrowicz jednak. Bo Gombrowicz miał taką, jak wszyscy, którzy czytali tego autora, to jest oczywiście cecha wybitnych pisarzy, miał taką cechę, że potrafił z takimi paradoksami swoimi, niemal jak copywriter w agencji reklamowej, tak zapaść w pamięć z różnymi swoimi formułowaniami, takie właśnie jak pierwszorzędny pisarz drugorzędny o Sienkiewiczu, że ludzie ulegali tej perswazji i to jest chyba jeden z dowodów na to, że była ona skuteczna, wydaje mi się. Bardzo skuteczna, bo on wymyślił przecież właściwie kogoś, kto stwarza swoją sławę. Nikt tak się do tego nie zabrał z taką pieczołowitością, dokładnością. Tyle, że no to przyszło za późno, to znaczy wtedy, kiedy ruszył z prowincji, czyli z Argentyny do Europy, to się zabrał serio za to i ta sława przyszła spóźniona. Ale on wymyślił samego siebie w dziennikach, i bardzo wielu innym pisarzom doczepił etykiety, które miały obniżyć ich rangę wobec jego genialności. To mu się w dużej części udało. No to teraz drugi Nobel, do którego chciałbym wrócić, bo to jest też książka trochę, powiedziałbym, z biegiem lat, by po gombrowiczowsku powiedzieć, upupiona, czyli Chłopi i Władysław Reymont. Tam jest taka ciekawa historia, że kiedy Nobla dostaje Reymont, tuż przed swoją śmiercią znowu, to za głównego autora, głównego pretendenta polskiego uważany był Stefan Żeromski. Pisarz z pewnością ważniejszy w sensie wpływu, jaki miał na polską debatę publiczną, na kształtowanie postaw, na umysły Polaków w czasie okupacji, w czasie zaborów, nie w czasie okupacji, ale Żeromski był socjalistą, a w tamtych czasach Akademia Noblowska była raczej zachowawcza, konserwatywna i prawicowa, to było jedno, a drugie miał fatalne recenzje w Niemczech, ponieważ napisał książkę skrajnie antyniemiecką, Wiatr od morza, w której udowadniał odwieczną polskość ziem nadbałtyckich, co się w Niemczech, jak wiemy, spodobać nie mogło. I wybór padł na Reymonta. I to chyba był jednak dobry wybór, profesor Bocheński. No z pewnością. Rejmont to nowoczesny pisarz, który napisał strasznie dużo złych książek. Szczególnie wtedy, kiedy pisał z serca. Pisał o mediumicznych sprawach i innych. To dzisiaj jest zła literatura bardzo często. I był wspaniały, kiedy był tylko nowoczesnym reporterem w stylu Flauberta, analitycznym i przenikliwym, który dostosowuje się do świata, więc napisał dwa arcydzieła, Chłopi i Ziemię obiecaną. A Żeromski, no Żeromskiemu też na pewno zaszkodziły sympatie polskiej prawicy, bo to nie tylko opinia niemieckich kręgów literackich tutaj decydowała. No i oczywiście Wiatr od morza. Tutaj jeszcze jedna kwestia jest zasadnicza. No Żeromski jest pisarzem ekspresjonistycznego języka polskiego. Dzisiaj często to jest nieznośne w tej formie ornamentacyjnej. I on w tłumaczeniach nie zyskiwał lekkości. Nadal zarzucano mu ten rodzaj stylistycznego ciężaru, nadmiaru ornamentyki i emocjonalności, epitetów i tak dalej, i tak dalej. Ta opinia nadal jest ważna w stosunku do wielu tekstów Żeromskiego. Więc Żeromski był z XIX wieku, a Rejmont paradoksalnie tak z literatury dwudziestowiecznej. Chociaż no, wielki realista. No ale no, Żeromski przy tym języku XIX-wiecznym i przy tym takim nieznośnym języku mówiąc, był jakby pisarzem jednak intelektualnie reformatorem. Czy takim no, rewolucjonistą. I to jest taki paradoks w jego twórczości. Ja przyznam, nie lubię czytać Żeromskiego i nie czyta. Staram się nie czytać, ale to z drugiej strony jest dość imponujące, bo facet był jakby no na przekór czasom. To ja powiem teraz taką ciekawą anegdotę. Otóż w tym roku Narodowe Czytanie, które jest organizowane przez Kancelarię Prezydenta w Ogrodzie Saskim, było poświęcone nowelom. I muszę powiedzieć, że patrząc na reakcję publiczności, ale też byłem tam jednym z gości prowadzących to wydarzenie, na reakcję autorów współczesnych, to język Żeromskiego dziś w czasach, powiedziałbym, kiedy wszystko już było i wszyscy są wszystkim znudzeni, robi ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie zrobiła na publiczności nowela Rozdzielą nas kruki wrony. No co? Niewątpliwie. Nie, ma taki, jako nowelista, tak. Ma taki ekspresjonistyczny język, który, ale bardzo piękny, metaforyczny jednocześnie. I na tle nowelistyki pozytywistycznej brzmi zupełnie inaczej po prostu. To trzeba by to na nowo przeczytać, prawdę mówiąc, bo to tak człowiek gada głupstwa, opierając się na wspomnieniach takich wczesnych lektur. No. Tak jak przynajmniej jest w moim przypadku, czy człowieka udręczonego jako absolwenta liceum Stefana Żeromskiego, który był udręczony tym pisarzem, a właściwie tak gdzieś no, jakieś podejrzenia zawsze we mnie są. Były, że wypadałoby zerknąć na to wszystko świeżym okiem. I no ty też, to potwierdzasz, i to Mariusz. Też po latach ta literatura nabiera nowych kontekstów. Ale to jeszcze przejdźmy na chwilkę do Rejmonta, bo mnie się zdaje, że kiedy się dzisiaj nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o prozę realistyczną, taką naprawdę realistyczną, takie wielkie panoramy, to właściwie to są dwie najważniejsze panoramy dwudziestowieczne. To są Chłopi, czyli no, o tym, jak no, to właściwie ci chłopi dopiero wychodzą z niewolnictwa takiego dawnego, z pańszczyzny, o tym, jak oni stają się coraz bardziej siebie świadomi, a druga, no to o narodzinach polskiego kapitalizmu. Jeszcze do tego możemy dołożyć jedynie chyba Marię Dąbrowską i to właściwie to jest wszystko, co mamy z takich wielkich panoram kompletnych. Próbował Jarosław Iwaszkiewicz w sławie i chwale, to powiedziałbym, że mu średnio wyszło chyba. Więc to jest pisarz, którego nie sposób przecenić w polskim pejzażu literackim. Gdyby nie on, nie mielibyśmy pewnie tak ważnych zapisów stanu świadomości Polaków u progu nowoczesności, prawda? No, no tak, on był bezstronny, przynajmniej starał się być bezstronny. bo przecież zaczynał też od reportażu. No, Rejmont jest autorem właściwie pierwszego nowoczesnego reportażu polskiego z pielgrzymki do Częstochowy. A nawet w Ziemi Obiecanej, gdzie właściwie było to zamówienie no, prawicowych czytelników, Rejmont potrafił jakoś zminimalizować ten wpływ takiego konserwatywnego widzenia, choć on jest widoczny w Ziemi Obiecanej, i pokazać coś, co jest nowoczesną machiną do mielenia losów ludzkich. I co pozwala no, znaleźć się ludziom na szczycie i poszukać swojej nowej tożsamości, jednocześnie przemielić właściwie dziesiątki innych, którzy przychodzą z tą iluzją Ziemi Obiecanej. No, dzisiaj tej iluzji Ziemi Obiecanej może już nie mamy, ale ta powieść nadal jest wspaniałą metaforą współczesności. A poza tym, jaki ona ma rytm, jest niesamowity. Tego miasta, które no, jest trudne do zamieszkania, tak? Takiego jak Łódź właśnie, takiego jak Nowy Jork, tak? I wszystkich miast, które zostały przedzielone tak, tymi ulicami pod kątem prostym i których człowiek musi znaleźć na nowo siebie. Po prostu pewnie, że Rejmont tego nie wiedział, prawda? Był przecież z małej miejscowości podłódzkiej. Mało też znał świat chłopów, a przecież jego słuch niesamowity do mowy ludzkiej, jego wspaniała zdolność obserwacji, konstruowania również opowieści, czyli mówienia formą, zrobiła z niego największego pisarza, tak, tego drugiego pokolenia młodopolan, no, czyli w ogóle pisarza dwudziestowiecznego. To jest bardzo słuszna opinia. Ja się zgadzam pod każdym względem. To jest w ogóle przypadkowa historia, że Rejmont zamieszkał na wsi. Stało się to tylko dlatego, że był urzędnikiem kolejowym i właśnie w Lipcach, które otrzymały potem przydomek nazwę rejmontowskie, po prostu pracował jako kolejarz i tylko dzięki temu poznał tych chłopów. To jest niebywała zupełnie historia. I teraz mamy bardzo długą przerwę. Jest rok 24, Rejmont, potem jest wojna oczywiście. W Polsce nastaje komunizm i mamy przerwę aż do roku 1980. Po drodze chyba, tak jak już mówiliśmy, szansę na Nobla ma Witold Gombrowicz. Niestety umarł stosunkowo szybko i się tego nagrody nie doczekał. Wydaje się, że mógł dostać nagrodę Nobla Jarosław Iwaszkiewicz, bo na pewno jego nowelistyka na to zasługuje, ale to chyba też przyczyny polityczne decydowały, że nie, no bo... Bo nagroda leninowska. Odebrał nagrodę leninowską. Bo tak. Potrzebował pieniądze na remont dachu w domu. W domu w stawisku. Tak mówią. No ty współpracowałeś wtedy z Jarosławem Iwaszkiewiczem, więc możesz to potwierdzić albo nie. Nie wiem, no o tym się nie mówiło, przynajmniej na moim poziomie redakcyjnym, bo ja wtedy w Krakowie mieszkałem, a tu się pojawiałem. Ale no tak się mówiło, poza jak starego nie było, no to się tak mówiło właśnie, że takie były... Zresztą on chyba gdzieś w dzienniku w którymś tam napisał, że to mu zaszkodziło. A to mu zaszkodziło z całą pewnością, bo to akurat wiadomo. Tak, wiesz, no. Znaczy to jest, w ogóle to jest obrzydliwe, całe tego typu mówienie, w moim zdaniem, no bo albo jest to nagroda znaczy mówię trochę jak taki przygub wiejski, który ma taki no idealisty, jakieś takie wyobrażenie naiwne. Albo jest to nagroda literacka, albo polityczna. I tak to właściwie no nie wiadomo o czym tu gadać, bo... Ale bo nagroda Rejmonta też była polityczna, bo tak naprawdę no, Akademia Szwedzka chciała dać polskiemu autorowi, bo Polska właśnie odzyskała niepodległość i obroniła zachodnią Europę, co wtedy w Europie wiedziano, przed bolszewikami. No, więc właśnie cała ta nagroda jest taka, no niby ona jest literacka, niby masz szalony prestiż. Ale też powiedzmy, że... A gdzieś ona jest upaprana w polityce. Ale też powiedzmy, że dostawali ją jednak wielcy pisarze, no bo rok 80... Ale wielcy nie dostawali też. To prawda. Ale rok 80 dostaje Miłosz. No myślę, że nie tylko ja uważam, że jeden z największych poetów języka polskiego. A ja tak nie uważam. A no proszę bardzo, tu mamy... Pięknie się będziemy różnić. No, co tu? To wiesz, o takich tu się nie da nic zważyć i wymierzyć. Ja uważam, że Różewicz powinien dostać. Też wielki poeta i też na pewno by zasługiwał, tylko że tu znowu mamy, też mi się wydaje, no Czesław Miłosz dostaje tę nagrodę dlatego, że właśnie zaczęła się Solidarność. No oczywiście. A to jest pisarz emigracyjny, przez lata w Polsce na Indeksie, który wykonał gigantyczną pracę intelektualną na rzecz emigracji, przede wszystkim dzięki paryskiej kulturze. Tak, i popularyzacji polskiej literatury też w świecie. No przecież te antologie, które on tam wydawał, tłumaczył polską poezję, no. Ale też miał kto tę nagrodę zabiegać, bo środowisko kultury o tę nagrodę zabiegało. Profesor Tomasz Bocheński. Ja pamiętam, jak Miłosz dostał Nagrodę Nobla i na uniwersytecie nikt nie miał nic do powiedzenia o Miłoszu, poza jego działalnością poetycką tam przedwojenną w Żagarach. Prawie nikt nie znał tych późniejszych rzeczy, poza jedną właściwie osobą, profesorem Skwarczyńskim, który tam czytał uważnie, szczególnie traktaty Miłosza. Ale potem Miłosz nagle stał się kimś większym niż osoba, którą nagrodzono Noblem w 80 roku, bo kiedy przeczytaliśmy wreszcie, ja wtedy czytałem jako student, eseje Miłosza, to dotarło do nas coś o wiele ważniejszego, że to jest jeden z najprzenikliwszych myślicieli właściwie polskich, że jego eseistyka, która dla wielu jest nieznośna, po części również dla Herberta, który pisał o niej ironicznie, jednak nadal zawiera coś niezwykłego. I te metafory, które stworzył od widzenia nad Zatoką San Francisco właśnie przez ziemię Ulro i zniewolony umysł, one nadal funkcjonują. Rodzinę Europę jeszcze bym dodał. Tak, rodziną Europy oczywiście. No, trzeba by tu dużo wymieniać oczywiście z tych metafor, ale nagrodzono też ten rodzaj szczególnego heroizmu, który jest u Miłosza, to znaczy kogoś, kto z tą małą ojczyzną i z tym swoim światem idealnym wyjechał w ten okrutny świat, żeby sportretować jego materialne szaleństwo i duchowe szaleństwo i stał się człowiekiem, który tą metaforą potrafił metaforą wileńszczyzny i tak dalej zmierzyć nowoczesność, więc nadal to jest ktoś, kto jest niesłychanie istotny dla literatury, a że napisał bardzo dużo, prawda? To ciągle pisał o tym, że należy zamilknąć i tak dalej. I po tym tomiku, gdzie słońce wschodzi, kędy zapada, wydawało mu się, że już napisał wszystko, a potem napisał jeszcze strasznie dużo rzeczy, które są często słabsze. No nie tylko, bo to skomplikowane bardzo. Tak, to taki poeta, po którym zostanie na pewno kilkadziesiąt wierszy. Kilkadziesiąt wierszy wspaniałych we współczesności. To jest jednak wielkie bogactwo. No i kilkadziesiąt takich wierszy, które jakoś też, powiedziałbym, zapisały się w świadomości Polaków, typu, mogę podać chyba najbardziej charakterystyczny, to jest oczywiście Który skrzywdziłeś. To jest wierszyk prosty, ale jednak przemawiający do wyobraźni. Czy w ogóle te wiersze z tomu Ocalenie, które są chyba, wydaje mi się, jeśli chodzi o taki zapis poetycki hekatomby II wojny światowej, najciekawsze i tutaj rzeczywiście postawiłbym obok, myślę, że tak historycy literatury, a mamy tutaj jednego między nami, no to są te dwa najciekawsze świadectwa w sensie literackim, najważniejsze, poetyckie, hekatomby, no to jest oczywiście Różewicz i jego niepokój, prawda? Dwa takie najważniejsze zapisy tego dramatu, który się rozegrał. Z pewnością, to te dwa tomiki wyznaczają ten, choć Miłosz jest wcześniejszy od Różewicza, tak? Niewątpliwie. To są dwa głosy zupełnie różne, tak? Które wyznaczają to, jak rozumiemy doświadczenie II wojny światowej. No, to jednak Miłosz ocala głos poetycki. Nadal wierzę w głos poetycki. Może panu Leszkowi to... Ja zamknąłem się kompletnie. Ja bym chciał coś powiedzieć też, bo to, co pan profesor powiedział o eseistyce Miłosza, to chyba też warto powiedzieć, że te dwie książki szczególnie, wydaje mi się, jedna to Zniewolony umysł, czyli metafora Ketmana, czyli jakby gra z systemem komunistycznego zniewolenia, czy też w ogóle zniewolenia. Bardzo ciekawa metafora, do której potem przez dziesięciolecia będą się intelektualiści odwoływać. I Ziemia Ulro, która z kolei stawia taką bardzo ciekawą tezę, która na naszych oczach się spełnia. Myślę, że Olga Tokarczuk by się z tym zgodziła, że usunięcie z codziennego doświadczenia z sakrum doprowadziło nas do duchowej pustki, co właśnie dziś obserwujemy. I to jest lata 70. on o tym już pisze, więc to był niezwykle przenikliwy też obserwator świata. No ale on to pisał z perspektywy na amerykańskiej, no gdzie on był jakby cały obserwatorem też tego zamieszania kulturowego, które się wtedy działo Więc to jest jakby inne. A propos zniewolonego umysłu, to ja byłbym najciekawszy i ubawiony, gdyby Miłosz opisał też swoje zniewolenie. Czy swoją grę, jaką podjął z tym ustrojem i to wszystko, co on tam robił i wyrabiał. To byłoby najciekawsze, a nie... No, on to rozpisał tak, na innych ludzi. No, wiesz, to tak. On to rozpisał jednak na innych ludzi. Oczywiście to byłoby to bardzo ciekawe, no ale... starego Modzelewskiego wsadził, wiesz... Co tu dużo tak, mówi. Tak, no tak troszkę czytano tę książkę, tak? To znaczy jako też portret dyskretny samego Miłosza. No, niektórzy się oburzali na zniewolony umysł, że jest zbyt patetyczny i że podnosi na wysoki poziom te bardzo proste dylematy czasów komunizmu, które jednak łatwo rozwiązać przy pomocy rachunku sumienia. Ale tak czy inaczej ta książka z Witkacego wzięta jest no, niesłychanie odważna i przenikliwa. Gdy idzie o te portrety, no i skrajnie niesprawiedliwa czasami, jeśli chodzi na przykład do Gałczyńskiego na przykład. No Miłosz był taki, mi się wydaje, że był takim bufonem, który lubił taki patetyczną tonację i właściwie i takim egocentrykiem. Jak każdy wielki pisarz, szanowny panie. Ale gdzieś tam w tym pewne granice powinny być zachowane, pewna układność, powiedzmy. To jeszcze ja dopowiem, że to o czym mówi pan profesor, czyli że te dylematy można było też opisać prosto, no to oczywiście zrobił to Zbigniew Herbert w Hańbie domowej, gdzie powiedział wprost, że nie chodziło o żadne ukąszenie heglowskie, tylko chodziło po prostu o pieniądze i dostęp do dóbr w czasach stalinizmu, kiedy się wybitni pisarze za stalinizmem opowiedzieli. No i teraz przechodzimy do ostatniego Nobla. Już niestety nam coraz mniej czasu zostaje, czyli Wisława Szymborska, jest już rok 96. Prawda jest taka, że wszyscy się spodziewali Nobla dla Zbigniewa Herberta. A chyba najbardziej spodziewał się go Zbigniew Herbert. To było jednak chyba zaskoczenie, profesor Tomasz Bocheński. No na pewno to było zaskoczenie. Chyba, że obserwowało się też te tłumaczenia Szymborskiej. Ona też miała wspaniałe szczęście do tłumaczy na obce języki. Do dzisiaj właściwie spotykam się z takim niesłychanym entuzjazmem we Włoszech, gdzie ona po włosku cudownie brzmi. Jej konceptyzm jakoś harmonizuje z poezją Montalego na przykład, no i dawną poezją włoską. Ona jest czytana przez Ungarettiego na przykład i tak dalej. I wydaje się wtedy niezwykłą, wspaniałą tak poetką. Dziś znika też coś, co u Szymborskiej no, jest mocno schowane. Taki rodzaj oschłości, rzeczowości nabiera w językach, które mają swoją melodię, czułości, empatii. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle u Szymborskiej. Więc ona wspaniale wypada w obcych językach, ale Herbert też, tylko Herbert ma tę cechę, która wielu jednak odrzucała. To znaczy Herbert, kiedy staje się dojrzałym poetą, wyznacza miary, które są niepodważalne. Bardzo często, oczywiście używa ironii, ale ten rodzaj moralizatorstwa wynikającego z klasycznych miar przebija się i chwilami staje się po prostu nieznośny dla czytelnika. Nie, żebym nie uważał Herberta za wspaniałego poetę, ja w ogóle chyba go bardziej cenię niż Szymborską jako poetę. No myślę, że akurat Herbertowi zaszkodziły jego poglądy polityczne, bo no tutaj pewno nastąpił też zwrot, no kiedyś w początkach Akademia Szwedzka była konserwatywna, by nie powiedzieć prawicowa, teraz jest lewicowa, a Zbigniew Herbert właściwie z antykomunizmu czynił swój sztandar. No i lewicową ideologię bardzo ostro atakował. Myślę, że to się nie mogło spodobać akademikom i to pewnie też mu nie pomogło. No ale Szymborska to jest taka poezja właściwie do kochania przez wszystkich. To jest tak w Izraelu też jest kochana. Tak bym to w wielkim skrócie. Ja to jest właściwie... Nie wiem, czy widzieliście panowie komiks gdzieś tam we Włoszech, wyszedł. O Szymborskiej. No to dla mnie nie przypominam. O Herbercie by się nie dało komiksu nie zrobić. Nie przypominam sobie innego komiksu tego typu, więc jakby to o czym świadczy. No jest to taka pani, która się swoimi wątpliwościami dzieliła, zadumą. To było bardzo fajne. Ja mi się to bardzo podobało, tylko mówię, że to było taka, no, w cudzysłowie poezja przytulanka taka trochę. Mimo tam gdzieś poruszanych tych poważnych problemów. Ja myślę, że ten zmysł paradoksu się też podoba, tak. Bo w anglosaskiej poezji na przykład to jest bardzo cenione, co i u Herberta, i u Wisławy Szymborskiej, te paradoksalne frazy wewnętrznie, pozornie wewnętrznie sprzeczne, dobrze brzmią i się chyba podobają. No Herbert jest wybitnym poetą, na pewno, no ale... Profesor Bocheński. Przez Szymborską chyba za dużo przemawia z racjonalności, rozumów, konceptu, wypracowania. No, bardzo często czujemy, że to są parafrazy wielkich problemów rozważanych na przykład przez Montaigne'a w eseistyce, które zostały sprowadzone do pewnych efektownych form współczesnej poezji. No, w tym sensie taka filozofia, która została skomprymowana, jak pisał Witkacy, do pigułki, tak ścieśniona, ona się współcześnie podoba, bo ona pasuje do współczesnego przeżywania problemów filozoficznych, gdzie wystarczą dwie krótkie kwestie i rozstrzygnięcie i problem zostaje załatwiony. Więc no, ona ma taką cechę, która oczywiście może irytować, a jednocześnie jeśli potraktujemy to jako aforyzmy, tak, rozpisane na wierszy, to nadal jest to poetka ważnych problemów filozoficznych czy egzystencjalnych. No, no więc właśnie to z tym, to tak z tymi ważnymi Leszek problemami... Leszek to... Bugajski wcielił się tutaj w rolę, mamy dwie role, rolę kapłana literatury i błazna, to Leszek Bugajski w tej roli dzisiaj. Pan profesor Tomasz Bocheński w roli kapłana, nie, ale... No bo za panem profesorem stoi majestat uniwersytetu i wiedzy akademickiej, a za mną stoi czytanie takiego, no, amatora, nie, ale... Chodzi mi o to, że to chyba z tymi filozoficznymi problemami to jest... No, no lepiej czytać tych filozofów może, ale no, ja zazdroszczę oczywiście panu tej roli dzisiaj. bardzo. Może to ja staram się być... Chciałbym się też kiedyś zamienić. To panie profesorze, następnym razem i ja liczę, że następny Nobel już wkrótce. No, między tymi ostatnimi minęło no naprawdę niedużo czasu i w ogóle ostatnio dosyć często te Noble się pojawiają, bo do 80 roku to już jest trzeci polski Nobel. To jest naprawdę często, jak na te statystyki. No ale niestety już dziś musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję panom za tę wizytę. Profesor Tomasz Bocheński, Leszek Bugajski byli moimi i państwa gośćmi. Wydawcą audycji jest Edyta Kocęba-Górka, a zrealizowała ją pani Ewa Redel, a ja nazywam się Mariusz Cieślik. I na koniec będzie piosenka. Właśnie, to nie jest, ja nie dwa razy powiedziałem nie przez przypadek. Utwór nazywa się Piosenka z tekstem Czesława Miłosza, a wykona ją Pablo Paweł. Piękno.